مرگی فنا کړل غنم رنگ ملګری دا تور شپې دا تور ګړنګ ملګری شار بولا او سنگر کې پرپاګ درهم نور امیر د سنگ ملګری مرگی فنا کړل غنم رنگ ملګری دا تور شپې دا تور ګړنګ ملګری شار بولا او سنگر کې پرپاګ درهم نور امیر د سنگ ملګری تاج منور سمرا بے پروا جنے وو عبد الملک سمرا صدا جنے وو خوب ٹوپک پو مرچ خاپو ہی دل نورا پھگڑو مڑو نا پو ہی دل غیرت اکڑو مو قویم دیکڑلو دلو جابر نا بغوت اکڑلو مرگی بنا کل غنم رنگ ملگری دا تورش پی دا تور گڑنگ ملگری شارف اللہ او پسنگر کی پری بارگ دا رحم نور آمیر دا سنگ ملگری دا میر زاہد حابر اللہ پغیرات کڑے شہدات اکتفا پغیرات خوزورا وردن یو زلرما کاوی شمبای گویا پا غیرات کو مورز غیبو لدرک بچشول زاب پسی و مارا نورک بچشول موندکی تنبا اکثر حل بدوارا چی بکمیتا ناس نخرنگ ملگری مرگی فنا کړل غنم رنگ ملګری دا تور شپې دا تور ګړنګ ملګری شارف الله او سنگر کې پرغبار دا رحم نور امیر د سنگ ملګری چې شیخ جان کې فیت الله ګرځیدل پخلاص و غیم دو بی پروا گرزیدل دخمن سلام کور سوال بای اکلو هم بای امن وقت سوال بای اکلو تک یاد کپر چاکا ولی نشوا لا دار اخلو چاخوز ولی نشوا رو بی و خور با هر خواد وطن اسکڑی لکا لنگ ملگری مرگی فنا کڑل غنم رنگ ملگری دا تورش پی دا تور گڑنگ ملگری شارف اللہ و سنگر کے پرغبار دا رحم نور آمیر دا سنگ ملگری چی صفات دارڑ سڑی وکڑما کای صفای زاد زوانای وکڑما ند غیرت نایدن خواری وار ناید حسن درم خواری وار تولد تکوا دنک نمائی نڈکو بیزڑ وزیرال خوبی نڈکو لاتر عدب سخل دیری حیات چپ خلیو مرگی فنا کړل غنم رنگ ملګری دا تورش پی دا تور ګړنګ ملګری شارف الله